para falar desa 34 Festa da Xuntanza de Torneiros. Bo día, Lucho. Hola, bons días. Bueno, 34, que se diga enseguida, pero son moitísimas. Como é posible facer tantos anos seguidos esta festa? Así que vos, pola participación ciudadán que hai nesta festa. Nesta festa, a primeira foi no ano 78, e entonces desde aí seguimos mantendo sempre, bueno, 33 anos no mes este de San Xoán, e hubo un ano que, bueno, porque non había xunta directiva, o retrasamos o mes de setembro. Mm-hmm. Pero sí, digamos que o secreto está na participación de todos os veciños, que son os que aportan, porque é unha festa máis ben de tipo gastronómica, non? Uh-huh. E a participación dos veciños é o que fai que seamos capaces de manter tantos anos esta festa. Contanos os detalles da festa. Empezamos por mañán, sábado. Sí. Bueno, sí, normalmente a festa é o domingo, sempre un día solo. Pero este ano, como a festa é un pouco máis importante que outros anos, porque tamén está incorporada a 10ª festa dos comuneiros, polo tanto todos os comuneiros de Montes, da parroquia de Torneiros, están invitados a unha comida. Entonces mañán vamos a ter, a partir das 9 da noite, vamos a ter os grupos de playbar a cargo de Agarimo, que temos 3 grupos de playbar, e van a actuar. E cuando, unha vez que sobre as 10:30, 11 da noite, pues tendremos un concerto de música rock, de pop rock, a cargo dos grupos Cover Bands e Soul Gamma, que son de aquí, desta zona, non? Espois ven o domingo, que é o día forte, como dicías antes. Sí, o domingo é o día máis importante, e este ano se incorporado moitas novedades. Por exemplo, unha das novedades máis importantes que hemos incorporado é a feira de artesanía. Non nos limitamos a ter solo 25 stands, porque nos aportamos os stands para que os artesanos poden expoñer os seus produtos, e a intención non é ter solo 25, porque realmente a demanda nos pasaba. Ahora mismo, uh-huh, por exemplo, nos solicitaron 3 artesanos, pero como puxamos o límite 25, e ademais non solo temos 25 stands onde poden expoñer, porque como dicen antes, os stands os poñemos nos, pois o que sí, son moi variados, quero dicir que habrá, son artesanos todos galegos, incluso vai haber 3, ademais de outros 25 postos de artesanía, vai haber 3 módulos que van os artesanos a facer unha demostración de como fan os traballos. Habrá un artesán de cerámica, habrá outro artesán de cestería, e habrá outro artesán que fai gaitas e flautas. E esos van a montar tamén un taller para que todo o mundo poida ver como se elaboran os produtos que eles despois venden. E atención, Lucho, porque o encontro de gaitas que vai haber é impresionante, porque van vir xente depois de países como Francia, sí, ou Alemania ou Croacia. Sí, antes de eso, que como todos tamén a exposición de traballos que se fan durante o longo do ano na propia asociación, como é de arte floral, que por certo é moi bonito. Ben, durante todo o día vamos a ter charangas, pero como algo que este ano especial, vamos a ter grupos de gaitas e de música folk de Francia, de Alemania, de Croacia e de Baleares. Todo eso gracias a colaboración con o grupo Xista de Coruxo, que é quen participa nas xornadas didáticas que estes grupos fan en Galicia, que lle chaman Galicia nas terras da gaita, e aproveitando que hace 15 días van a facer exposición, concertos dos seus traballos en diversas localidades daqui da provincia de Pontevedra, pois o domingo, desde as 11 da mañan hasta as 3 da tarde, vamos a ter con nós aquí en Torneiros, que serán aproximadamente 30 persoas, e sería moi moi importante que toda a xente, porque é todo gratuito, que canta máis xente viñera, pois mellor, porque nós entendemos que é moi importante, non? Tamén destaca na festa a comida e o viño que vai haber. Sí, bueno, este ano o viño será totalmente gratis, será de balde para todos os que veñan, porque os propios veciños son os que doaron o viño, entonces non o viño non vamos a cobrar. Simplemente comprarán unha taza que valdrá un euro e con esa taza pues, podrán beber todo o día, ¿no? Outro problema é despois se teñen que conducir e todas esas cousas, ¿no? E de la mañana a noite pues, habrá eso. E depois tamén habrá outras cousas, habrá animación tanto infantil como para os maiores, o sea, vendrá un grupo en Serpo, uh-huh. Habrá hinchables tamén para os nenos, e tal de todo tamén habrá unha orquestra de acordeóns e de violins que se chama La Mirre, que son de Portugal, ¿no? Xa para rematar, Lucho, só falta saber o lugar exacto onde se vai celebrar esta festa. Sí, bueno, esta festa sempre se celebrou desde o primeiro día no local social da Asociación de Veciños San Salvador de Ferreiros, que é unha finca de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, que está totalmente cerrada, que ten un portalón grande para entrar, quer dizer que está moi protegida, e nós, hemos montado dúas carpas, unha carpa de 500 metros cuadrados uh-huh. e outra carpa de 400 metros cuadrados, e aparte de unha defensa para incrementos do tempo que vamos a ter na zona de exposición de artesanía, e, bueno, e nos agora solamente esperamos, aunque o tempo este algo de chuvia, aquí dentro non se van a mollar, ¿eh? Aí van a estar resguardados da chuvia, non? Sí, uh-huh. Pues sí. Bueno, pois, pues, moitísimas gracias, Lucho, por contarnos todos os detalles da 34, ni máis ni menos Festa da Xuntanza. Bueno, gracias a vos por estar sempre con nos en estas cousas, ¿eh? Ata a próxima, Lucho, un saúdo. Vale, chao.